الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت سورة تكوير پس دا سورة لحب ندی پا نزول کی او سورة عباس پوری ذکر کو د پریشانې ربط دار چمخ کې عمرزه د قیامت تا نمونه یې خو اتوامت الکبرى او سواخه دې صورت کې داغي احوال هیبتونه بیانې چې دا ولي توامه ده دا ولي سواخه ده تفصیل کې دا احوالو چې اړیر ده هیبت ته قیامت دې مداو چې مخکې اثبات د بحث کړو دې صورت کې ترقی ده دولس شواهد ذکر کئی راتلو دا قیامت قدر مداو چه مخی منکرینو دا بعستا زجرونو چه بیا دا جون نا انکار کئی دې صورت کې همون کرینو د قران او سنت ته چې قران بیان یې غنو عجزینه کوي سجدینه کوي سلورم دا چلته شان د قران ذکر کړو په سوره عبس کې فی صحف مکرمه مرفوعه متطهره بهدی سفره نزی صورت کے وشان در رسول بیان کی وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہو بالافق المبین وما هو علی الغیب بالظنین من زمدہ چمخ کے در قرآن وصف اوصاب بیانول داغی جبریل ذکر کړو او صفات بیان کړیو چې به ایدی سفرتن کرامن برر دلته وای دا غنوم اخلي چې نو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع پاگم دا چی ترغیب مخی چی نازی تذکرہ ومنشا ذکرہ قرآن عبرت تے چیز چا خوخی عبرت تے حاصل کی دلتوی چی دا دا خوخ خبرن دا دا دا اللہ دی رادی خبر دا وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين کله الله سو خوخینو هغه ته عبرت اخلیر سو تنشی غسته لمن شاء منكم ان يستقيم او وم داو چل سے دا پیغمبر شان بیان کو چاگا پر اتلو دیو صحابی سرا چاگا تینا طلب کو چی ما تا سبق ہوا ہے ما تا سبق ہوا ہے ما تا سبق ہوا ہے پیغمبر مخوارو چنوے امدتا نو دینا شک پیدا شو چی دا خود پیغمبر پر رسالت کی کوتاہی رالا او اللہ را لگلے دید پارو چی قرآن و خلق ترسے اچی سوک راشن دا غب قدر و احترام کے او تینا مخوارو پریشان شو دی صورت کی داغی جواب دے چو ما ہوا علی الغیب بالظنین نا نا پیغمبر وحی باندی کوتاہی ندکڑی بخل ندکڑی دغا داغا بی اختیار خبروا دغا داغا پی اختیار کی نو چکم کار دا بنده په اختیار کې نه وي باغی څوک نیولې نه ده هغه چې پریشان شو مخې واړو دا د هغه د اختیار خبره نه وه دې ته غلبه حال وي دې که زوکر څوک نو نیولې نه ده یا لیتنی متو قبل هذا وکنت نسیا منسیا مریم اغیم دا سویلیو کن داو داغی اختیار نو رب تی اسمی داو چی مخ کے منگا ہوئی یا اللہ مونگا پوخ دنا زیاد کی او پوخ دنا با اکی چمخ کی ذکر شیو چیدی وقت انو کسو کو عذر پیشن کی ارسال المرسلات کی او نبا او نازعات کی څوک عذر پیش نه کی چې موږ نو خبر موږ تاسو کړه دی راغلی نذیر او بشیر وی دې د دې په راولېکل چې سبب جوړ نشي د عباس او د پریشانې په وخت د تکویر د شمس کې او د انفطار د ستورو کې دا څاغ وختونه دي کنه دي څاغ تو وختونه کې با سبب د پریشانې نه هغه چاته چې دا مسله چې نوح علی السلام نه را روانه شوی د جناتو ته مزمل او مدثر ته چې قیامت کې به سړی په امن یو زمانه کې په دهر کې وم په امن یو ادا دې د پاره چې عذرونه کې په وخت د ارسال مرسلات کې او د نبا او د نازعات کې او سبب جوړ نشي د عبس او پریشانې په وخت د تکویر د شمس او د انفطار د ستورو کې دا څو وختونه دي کنه دا مسله او دا عقیده دې ټول د پاره سبب د امن دی دې سخت وختونو کې به انسان ته پریشانی نه وي صورت کې اثبات د قیامت کې په دولسو احوال سره هغه شپږ هغه چې اول وې تعالم د فنا سره رمبې شپې له سره او شپږ غوځي چې بیا قیامت قائم شي ناوی کې وایي شپاگ مخکی و شپاگ روستو دولس احوال دا قیامت بیانی دیس بات دا قیامت تا پارا چی دا یقینی خبر دا ابی آر پسی و صداقت دا کتاب او دا رسول صداقت دا کتاب او دا رسول دا قدری مقصد دی نو بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت یاد کا وختو چې د انور براغون کړی شي تکویر د کور نه دی راغونډول ته وي د انور څومره لوی دی ادي و څومره وړو کې شي پټ بنگلې وشي کوورت او رانا پکې نه وي نو د ډیرو سوزونو سره قران د دې تشبیه ذکر کوي پر اوندول کې هم مثال دی ول پټکی دی ول پټکی کې ناغم داسي سشیتا کور اچه تغیر دی حفاظت تپارا اغیتم تکویر وی دیوشی دی پاسا بلشی چڑاول دیتا تکویر وی صورت زمر کی ترشیو یکویر اللیل علی النهار و یکویر النهار علی اللیل اللہ کل داسی کئی چې د شپراولي پروزي چړاو کی تیار شي کله دا د کی چې د ورځ راولي او پشپې چړاو کی نور راشي ودل څنګه معنا نه د مراد دل څه مطلب غون کې دل بنگړې کې دل لکه څنګه ضرورت انبیا کې ذکر کړیو چې نور خو نور دی یو منتوی سما کتوی سجلی لیل کتب چلاوی لیو دو با اسمانم دا سراؤن غاڑا ما لکه کاغذ چی راؤن غاڑی او نچے کی ننور خو بیاڈیر وڑو کی دی دیبام دقسی مخ کی حالت تنقل شی سرد سپوکمین یاد کا چې د انور با راغون کړی شي پیدن نجو من کذرت او یاد کا چې د استوري با خړ کړی شي قدرت خړوالی توي رڼا پکې نه پیدل جبالو سویرت او یاد کا ورځ چې غرونه با په هوا کلیشی ته ډیر ویلی بار بار ویلی مخکې مرسلات کوم ویزل جبال و نصفت دا ورنه با هوا کې الزول شي نصف او بست الجبال بسن او لاړ وشي په هوا کې وانا یوم نسیر الجبال اللہ اذا غرن بوچت کو وطر الارض بارزتا نازمک بوی نکانا دیر ازمک بخلق تخالیشی کسوک پی پس المسل کری ویدل عشار عطلت او یاد کا وقت چې قیمتي مالونه با خوشی پاتې شي بس څوک باندې وسره مالک باندې مالونه او پراتی قیمتي مالونه سره سپین ځکه عشار د جمع د عشره هغه وخت ته وایي چې بس لسمه میاشي یې امالکان و تاوڑی راوڑی خوشحالی چوخه ولنګ شي اشار ز عشر تذکوي چې لسما میاشي نظر از خلق ډیر قیمتي مال دی کله چې ډیر ضروری کارونه ای خو لیکن په دا ورځو کې نه خوځي هغه ته پته مې هغه ته خوشاله ای امرتنا هر قیمتی مال لیوازی اخان نا و قرآن تمثیل ذکر کئی چه دا عربو پنیز بانده قیمتی مالو نا دا غوخی وی چاگی بلس و میاشتو تا رسیدلی وی عطلت معطل پاتکی دل چه زوکتا گوری نا نظر ور تنکی التفات و تنکی خلق وی کنه وی وی اغاکار ماتل شو پریخوزه شو دغسی سوره حج کی تیر شویو و بئر معطلت و قصر مشید اغا کویان کویز سمودیانو دغسی پروتتے معطل هیڅوک ولا ناراضی خوالا د قیامت د دومره hebat چې قیمتي مالونه په ځای پرې خوځي شي عطلت وېدل وحوش او حشرت او کلا چې دا زند سر حشرات ځنګلي سيزونه دا برا جمع کریشی دا انسان سرام دم را حیبت تینو چی دا غین با اغا وحشت ختم شی اغی تا وحوش ذکا ویلی شی چی وحش ویلی شی نفرت تا چی دا غا زنگلی سی دونا انسان اوینی نتختی اگر که اغا زنده سر نیی حیواناتی سارانی غواگانی او داسی دونی خوم دی انسان نتختی دی تا وحشت توی خواه و دا قیامت حیبت دمرا لوی دی چه دا وحشت بطن ختم شی نرازی با انسان سر بنی تیکی گی او حشرت دا حشر یو دا مانا دا راجم بکری شی راجم بکری دوی مانا کئی حشرت موت سمرا چی وحوش دی زندہ سر دی جانور دی او مرشی کنا تگاگی تا ضرورت نشتا دی ابن عباس وی رضی اللہ عنہ ما حشر البہائم موتها اغی حشر موت طویل او حشر کل شین الموت ده هر شی حشر مرگ ده غیر الجن والانس بغیر ده جنات و ده انسانانو نا ده حشر مانا جوندی که دل قیامت کی بیا قطع دوی حشر کل شین قیامت کی بارشی جو اندیشی حتی الزباب للقصاص ثم ردت ترابا بیا و خورشی خیر سم رضی الا ما فی سرور و اجاب هم اگر اغسی دونا چه جنتیان پاگی خوشحالی گی نا بایل کتاوس شو داس نورم د انسان د خوشاله سیزونه او پاتشي نور بټول بیکار ختم شي وزل بهار او سجرت آیات کا چې دا دریابونه به بلکلی شي حسن بصری وی يذهب ماؤها فلا يبقى قطرة فلا يبقى قطرة وبو ختم هي وساس کے اوپر کی پات نشی دکا چی دریابونو دقا وقتونو دقا وقت داغی چی اللہ داغی پوری مقرر کرو دے انسان دا پارا اچی کلا آنگا واقعی ختم شو نوز پت پتی دے کی جہنم خکار کی گی اسمندر دا جہنم دا پاس دے دیو جن دبا دے علماء دا فتواوا چو سمندر پوبو او دس نکی گی ذکر دا جہنم دا پاس دے جہنم کے خوپاک خلق نشتا کنا نظام پاکی ندی ہوئی خوا تیسی نیو مسئلہ را استلیوا داشپک احوال مذکر شو آگا چرابا دا قیامت تا قائمی دون مخی مخی نوز ذکر کش پاک آگا چرابا دا قیامت تا قائمی دون رست رست دی فیزن نفوس و زو وجد او کلا چی روحو نبا یوزه کلیشی دا پزنونو سرم اے کریما دا مانا کلیوا چی اغا وقت کی با روحو نبا پزنون یوزه شی اغا چی دنیا کی جدا شیو کنا او جنازه کلیوا نبیاوالا واپس نورا غلی قیامت کی با واپس راشی روح بیا واپس ناراضی بدن تها دا با قیامت کی واپس راضی ویزن نفوسو تو ویجت دا یو مانا دا دو امداد چی نفسو نبا یو ذکری شید اخپلو عملونو سرن دیخو عملونو کلی دیخو لی دلی خونو دی قیامت کی با اخپل اعمال اوی نی کنا دریم آغا مانا هم ده چه مخی تیرشیو ها سور دخان کی ازای پزای چه وزوجناهم بحور عین چه ویلیو اللہ چه ده بده جنتیان لا اغا حور ده جنت راول ما یوزه بیک ما فیزن نفوس وزوجت وزوجناهم بحور عین ویز الموعودتو سوئلت او یاد کا چداغی جوندو خخکل شو لونو نبا پخپلا تپو سکلشی بی ای زنب قتلت چپکم گناسرا وجل شویدی مورو پلار نه تپوس نکیگی نا ده دینه و تپوس کیگی مورو پلار خو بیده روغ وی چه نامونگا اس ندی کلی اولی مونگ بخپل اولاد خخو توبا اولی مونگا لیوانیو اولی مونگا جانورو اگی خو بیده روغ وی خو جنکه بر اشتیا وی خواه دغه چې بچا باندې ستیر شوی کنا داغه نه وتا پوس کئ دبل چې نه وتا پوس نه کئ دا اصول لیکه دغه هغه وتا ته پوره پوره او رشا رشا وای نو زه کوي چې کلا زاوی ژوندو خخو کلو شو جنکو او لونو تپوس کړی شي به ای ذنبن قتلت چې په کوم ګنا سره وجل شي وی ګنا یې نو دا اصول په دنیا کې وي قران نه څوک نه خبر نبس آغی لگیائی کار سے اوکڑنو یو معشوم لچا سپیڑا ورکڑ پلار کی زگا چمانزل سڑی را روانو او پاک نوری اغسطیو او اپنا لیکی گٹا او ورزو لنو جامعی والا خرابو ناغو لسا پیڑا ورکڑا ناغا للکور تا پجڑا باندی نو پلار راوستو کمیشنر سے بھی راوستو نو اس کمیشنر سے آسڑی تاوئی چیزارو که دیولی ہواو دا جاہل لکن دا غن تپوس مکوا دا دیولو کی نا تپوسو کا سپیڑا خود خوڑا لیدا دا دن تپوسو کا حل تکورو چی ولی ہوالی دیو تاری شاہوئی چیرم آدھا سی چلو کو پل ڈیوٹی میں کول ادار چا ڈیوٹی چی پاسی کنا او دا وڑیو ڈیوٹی دا گئی چی نالے سر اولاری اچی زوک سپینو جامو والا رازینو دیو اللہ ڈنڈر اخلا سکی او بولا او دار چا خپل ڈیوٹی کنا نما خپل ڈیوٹی کولا دا دا جامعی خرابیش نما لے سپیڑا راکڑا نو بیا با کمیشنر سیبراشی نا اړو کې لو پخپل سپېړ ورکړي چې دا ولي سزا سکار کاو دا ټول اوجدار چې د قران نسوک نه دی خبر چې د مجرم نه پخپل ته پوس کوي چې دا جرم دی ولي کړی دی یا د سزاوار نه چې تعالی سزا ولي درکړې شو ځکه قیامت کې با د دین پخپل ته پوس کیږي چې تاسو ګناه کړو جونده خخکلیه بی ای زنب قتلت چه پا کم گناه سرا قتل کلی شوی دی قرآن مطلب سده گناه نو چه گناه نی ناغا سره بنا قتله قتل خو گناه کبیره ده کنا جگونه نی کلی نابا نقتلی داغا نورو خو اللہ تا علم دے از دی دو مونگ تا علم دے چی دی گناہ ندے کلی ندی با نقتلی گی سوابی معشوم او مجنون لیوانے ندی قتل نشتا خوا خلق لگیا ہوئی دماکہ اوکڑا ادوم رہ پکے بالغان ندی قتل کری سمرے چنا بالغا قتل کرو پی ایزم من قتلت تیس گناہ کرو دبی گناہ بند قتل نشتا شیخ الاسلام ہوئی دلیل علی انه لا يجوز قتل النفس الا بذنب منها قتل النفس نه جائز مگر په جرم او گناه سره نو فلا يجوز قتل الصبي والمجنون ذي قتل نه جائز لان القلم مرفوع عنهما ذکر ازینا دا اللہ قلمو چت شوئے دے لا یؤمر ولا ینہاونا لا یؤمرونا ولا ینہاونا دیتا عمرونا ہنشی کے یو تی دام سلم معلوم شوا او بل دا چې د مشرکانو معشومان اغیل عذاب نشی ورکول. اگر که خلقو به اختلاف کړی دی چې مشرکان چې کوم ځایونو اولاد به امور سره یې کنا یو دغه قول لی. اځم قول لري چې نه عذاب خواه چاله ورکولی چې هغه ګناه کړی. اته مشرکان کوم مشرکانو خو ماشومان او هغه خو ګناه نه دی کړی. د دې آیات نوم دا څه معلومیږي چې به یې زمن قتلت پس ګناه سره هغه قتل کړی شو. دې دنیا کې هم دا فیصله ده چې په مور او پلار کې یو تن مسلمان شو نو اولاد باغه پسې دي. کپلار مسلمان شو نو اولاد باغه پسې دي. کمور مسلمان شو اولاد باغی پسې دي. الولد یتبع خیر الابوین. الولد یتبع خیر الابوین. اولاد با مور او پلار کې پاغه پچا پسې دي چې هغه مؤمنان. نظر ای که خوب شک نشتا رے چکہ یو با کی مسلمانی بل کافری نظر ای که خوب یقینی دے چی دا اولاد بد مسلمان سر رہی تاو اتفاقی خبر رہا چی با دنیا کی داو سر رہو نال تباو ما بسر رہی خوا آن دو ایمہ پیسل دادا چکه د مشرکانو اولادی ادوان مور او پلار مشرکانی نو اولاد بور سرائی خو تر سو وقت پوری طولو مرنا دا غیل زور ورکی اللہ چولائک اللذین خسیرو انفسهم و اهلیهم یوم القیامة دا خلق چیزانی هم حلاک کو پل اولادی هم زان سر حلاک کو نزیبو سر جہنم تا لیکن تر سو وقت پوری خوا بیاوتی دی روزی واغی او پکی پاتی شی. ویز الصحف نشرت او یاد کا چی عمل نامی با تقسیم کړی شي په خلقو چاله په خلاص باندې چاله په کسلاس باندې پس سما او کوشیتوت او یاد کا چې اسمان با راغون کړی شي راوندول کشت ویل شي ولی کشت اصل کې ویل شي کشتل جلد ان شات تو بیزین سرمن استل تی تویل شی نو چیو باسی تینا راوند نشی درسی دا اسمان براوند کلی شی. ویزل جحیم و سعیرت او یاد کاج جہنم با بل کلی شی کلی مخ کی ذکر شو کنا چی دریابون بل شنو جہنم خوب خود بلی گی ذل بهار سجرت ویزل جنت اوزلفت او یاد کا چې جنت پرانی ذکرې شي مؤمنانو ته د غیظ احترام او د اکرام د وجنا چله ول تکلیف نور کوي نا جنت په ترانی ذکرې علمت نفس ما احضرت پوبشی هر نفس پاغی عمل چمخ کے کڑے دے دخپل زان التاو پوشی خوا چی عمل دے خدے کبت دے دے نجات دے کدہ حلاک دے ما حضرت چسی کڑی دی مخ کے خوا دا مطلبو اس بات دا قیامت دا دمر احوال ذکر شو دا صرف دا دید پار چی علمت نفس ما حضرت چی هر بنده پوشی پاگی عمل چکڑے دے ورالی گلے دے مخ کے مخ کے دی دنیا کې خدای نه پويږي چې ما عمل کړی چې هغه کم په لته لري برکه کته ته په دې نه پويږي ها دا بل ته بیا پوي شي چې نیک عملو سبب د نجاتو سبب د خوشاله او الله سره د نږدې کتو او کنه سبب د هلاکت او د تباہي او د رسوایي او علمت الته پوي شواهد ذکر کئی یا دا مخی دا پارا تیسبات دا قیامت دا پارا ولی قیامت راتلل سدی ارشی گڑوٹ کے دل ارشی بدلی دل ارشی کی تغییر و تبدیل راتلل پاسمان کے پزمکا کے پنور کے او پستورو کې او پغرونو کې او دریابونو کې چې انقلاب راشن دی تا قیامت وی نو پا شهادت کې یو پینزو ستورو حال بیانی چه غیده سی دی چه منزل کئی نو بیا واپس شي لکه دیو سلینا سشی پاتی شوی چوی ٹکٹ رانا پاتی شو کلی تروانی شناخ تکاٹ رانا پاتی شو نبی آوا پاس راش او کل روانی سیدھا روانی سیدھا نغیب شی بس بیا دیر وقت نی خلق دیپا لگوری دیپا لگوری یا روی اغسطور برا خوتا چی اغسا شو دیر وقتو شوی بیانی را خطل لیتا نو دیتا پا کتابونو که کتابونو خود خو خلقو ندی خو بس دسی ویلی دینو چو دیتا خمسا متحیره ویلشی خمسا متحیره اگا پینزستوری چه حیران دی ولی دا خود در حیران بنده حال لی چه اگر روانی ناس او بیا واپس چه نرسوک تینا تا پوست کی چه تخو ولی بیا ورالی سدن پاتی شوی دی سجر لی او چه روانی او غیب شی نی چه تا دیر وقت نو خلق تا پوست کی چه اگر پلانی نیشتره چه کلی تا تلی ده کنه پلوی سپر تلی ده آو خلقم حیرانی غی پخپلوم حیرانی دیتا خمسا متحیروی پینزو دی زحل مشتری مریخ عطارد او زهره تا پینزو ستوری دای خلقو سرکار و اغیب سم سرولو پاسمان کی خواه لیکن سره چه پتمکا بانده گڑا بیده سری دغسی باغی دستوری پاسمان کی سرولو نوی تی وقتو نوم معلوم آده سرکارو دمونگ سرو سر خدا کار نشتا حضور او پیلم راولو چه قرآن سمر مقصد ده کستوری دے کس پوکمی دا کنور دے دا دی خپل حرکت الٹا دے دا حرکت نی چی مونگو گوری چی سار راو خوتا اما خام پریوت در دی خپل حرکت نه دی د دی خپل حرکت دغه دی دا سپوږمۍ وړی نو څومره وخت ولاړی دی پهلا اګوره چرور ورځی تیریږي تیریږي تیریږي نه لاس راځي پرستو راځي بیا به بیا په نیمش پکې کوشش کوي د قاضی خپل حرکت ته د قاضی خپل رفتار دی دا چې د هر ستوري د خپل رفتار دی نو دې چې دا سه رفتار کوي کوي کوي نو کله پری نوځي نو بیا دا سه واپس راشي نو دې ته خنس وي ښا خنس چې دا بیا واپس راشي او کله دا سه چې بس را رواني واپس کیږي نه رواني دیکن ور روخی جنو پت شی بیادو سوکوینی نا نو دی سیدت لو تا جوار ویلی شی جاری دے کنا جاری دے جوار او دی پتی دو تا کنس ویلی شی دو گو دی سمر حالات مختلف دی سوک واپس کی گی او سوک سیدت دی او سوک پت شی اڈو پتین لگی دی تا متحیر ہوئی کنا چبه یو حال نه یې کنه الله دا دنیا ټوله ده غسې ده یوازې ستوري نه دا دنیا ټوله ده غسې ده کله سیده روانه کله واپس راشي کله پتاونه لګېړو فلان حاجت نشته دې قسم ته بیا هم الله وی اقسم بالخنس ز قسم کوم ز گواهه الله قسم سی د شهادت د پنا د دنیا په فنا باندې د عالم په فنا باندې گوا کوما بالخنس اغستوري چې واپس راځي ته وګنه ستې پاتې شو مزل کاو کاو کاو نو بیا واپس راغی الجوار اغستوري چې سیده روان دي خیر خیریت ته الکنس اغستوری چلال پت شو غیب شو توبه توبه دید هر انسان حال بیان کرے خوا چه هر انسان زی بیا واپس چی سمرمو دا پسو بانزوس کا لپس سلویخ کا لپس بیا واپس شی ولی اگر رنگ بدل شی اگر قوت کم شی اگر حسن ختم شی اگر دنیا زورنا و کاروبارنا الخنس واپس را روان دی الخنس بس چې موت پراشی نو بیا وی نوی نیخا دار انسان دال حال لیخا چې دے پیدا شی نو سیده روانی ترشلو پندیش تکالو پوری خوا سیده بینکن اڈو چا تا مخرانی اڈو پچا باندی خلن خرابی تا سیده روانی اچی رو رو عمر زیاد شی نو بیا واپس را روان شو کتا کتا گوریو اگه دو وڑکوالی اگه کارو نکیو اگه دو ماشوموالی اگه دتو نکیو ادی که ناسا پا پناشی نو اللہوی دنیا دقا سی دخوا گوا کوما دی دنیا پا پنا باندی و پا دی عالم پا پنا باندی الخنسی اغستوری چی واپس رازی الجواری چی سیده روانو الکنسی او بیا پتشی واللیلی او گواکو مشپای دا عس عسا کل چی آخر تشی پشمنی مال شی عس عسا کتا دیر زور لگه خونیشی راتین گولی خوا والصبح اذا تنفس اغوا کوما صبح چې سا واخلي تنفس راحتل ساغستل سدي راحتل ولې چې انسان سا واخلي نو سترګې هم کارو کی غوګونې هم کارو کی ارسي کولاو شي کنا دا صبح چې راوخی جن دنیا کولاو شي رنا راشي یری او هیبتونه او خطرات لري شي الله وی زاسه دا دنیا چې فنا شي او قیامت شي دا مثال له صبح دې ذات نفسه نو علمت نفس ما حضرت او پرانا کیر سوینی کنه بنده ها نو هر بنده خپل ځان اوینی خپل عمل بوینی پل عاقبت بوینی سبا پی رو خود کنا پل عمل لاما بوینی تا پس بان لکوادی پذی خبران نو لقول رسول کریم چدا قرآن چدا سی رشتین بیان کئی او دا سی یقینی واقعات بیانی دا پیغام دے قول مانا پیغام داغی پیغمبر عزتمن جبریل امین اگر آوڑو پیغام دا اللہ طرفنا نا پیغامی پیغمبر تورکم داغری که روز تو راضی که ندوالی ذکر کری خوا خوال ذکر کی دی جبریل علیہ السلام او داغو تعریف کئی داغه صدق بیانی داغه تقوا بیانی دا ټول د دې لپاره چې خبره قران لرا شيخه چې ګوره داسې مخلوق په لاس دا قران راغلی دی نو لارې بفي دې کې شک نشته کنه ها اخل خدا پرېخه دې اداسې وتبد ګوري چې صبح وای ښه لارې ولا وجل دې تو بیگن دی قرآن و لپلار و جلده دی دسی و تبت گوری نزاقی تا مسلمان وی تا چه اغا دی مختو گورن تو بیگن چه اخو دی دا پخوانی بندیان با امداسی اونو پخوانی داسی نو انو لقول رسول کریم یقینن دا قرآن پیغام دی داگی پیغمبر عزتمن ذی قوت دیر زور و قوت والدی عند ذی العرش مکین داغی مالک ذی عرش سرا مرتبی والدی مرتبی غسر دا مخلوق خوی نپی جنی یهودیان نپی جن دی ویاز مونگ دشمن دی مونگ زکو پتا ایمان نراؤلو تا سر زمونگ دشمن رازی اللہ رب العزت وی چه ما سره خودیره لوی مرتبه ده استانه نیم خبر چه سسو شیخه چه تو تا دشمن وی مکین مطاعن سم من لشوی ده پاسمانونو کی ده طولو ملائکو مشر ده ده طولو ملائکو امیر ده طول ملائک ده خبر منی ملائک متویع دی او جبریل مطاع دے دا فرق دیکھا امین او مانتگر دے اللہ چوالا سور کئی نا دنیا تراؤڑی خوا زکی دے دا واحد پارا مقرر کرے ہو چلوی امانت خو واحد آ چلا دنیا ترالی گلا دا مخلوق دے اصلاح دا پارا نزکه او تنم یخذ امین جبریل امین اما صاحبکم بمجنون او نده دا صاحب ستاسو چار وقت تاسو سر مرگره ده زبور زرلی وان توب نشتا دا رد کئی داغی داغی اعتراضونو چه پیغمبر بانده کول نورم دیرو شاعر او ساحر او ارزی چو ولیکن مجنون تنرسی کنا ځکه مجنون نه بیا سیر ویلی شي نه شهر کولی شي هیڅ نشي کولی. ا د دې ټولو اتفاق په دې خبره ها نو یو طرف ته الله ترغیب ورکړي اتباع ته چې خلقو دا استادو مرګره دي مرګري تاسو کلی و نه وي استاد مرګري ته چې تاسو را مرګري اوغه تاسو کلی و نه وي نو دې مراه ته ولاو دانګه زما مرګري څه دی و ځان په قربان کوا اګور پیغمبر تاسو مرګره دي تاسو ته په خپل مجنون وای دا څنګه مرګرتیا ده الله ولا مرګري کوي او هغه دشمن کوي چې نه دا زما دشمن دی نه دې صاحب تاسو بی مجنون زره لیوانی ادا دیو تولی وی وسم ټول په دنیا کې لیوانی دغه دی ښا چې څوک د توحید مسله کوي الله توحید لا شریک وای نو خلق وی ذلی ونی دی او هغه په سمزه کلی ونی دی اره کولی لی ونی دی وې سنمانی نو ادا ګورو الټه خبرې کوي ځان نه یادي دا ولکه تاسو نه مانی زمانه لو خبرې هډيري لګي دي توحید دې رسالت دې قیامت دې دا زمانه لو خدا ته مانی نه ته توحید نه مانی ته قبوري قبر پرسي بیر پرسي بت پرسي ته بدعتي ته رسمي رواجي ته هیڅ نه مانی ولی چې توحید او سنت نه مانی نو هیڅ نه مانی کنه ها دې سمانی نازولی مانی غوسان مانی قطبان مانی چلاوی چې دا خدمت کا اسمان کې نشتا چې دا وکم دې ګورو دې مشرکین ته ولوال چې مشرکان زه ستاسو خدایانو خدل ته نشتا نو زه چې کوم زینو ال تر په سلار شي کنه ها دا اسمانونه او دا زمکی دا خدا الله دی ځکه مونږ یې منو زمونږ یې وحدانیت منو زمونږ یې مونږ یې قدرت منو مونږ یې حکمت ارس ون درس داوت او تاسو چې څوک منې نو غي دلته نشتا نازدان له وخت له خرابوي زه لار شه ځان له خپل خدایانو ګوره غوسان او قطبان او نازولی وګوره وی دې سنمانی نو یاره لیوانی دی شو کومنګ شو خو بل دا هغه خبره ده ښه چې ټول خلق لیوانی او یو پکې چرته روغ کنه هغه ټول باور ته لیوانی وي ښه هغه وی یو خدای زه خو روغ موټی ما دی ما ته لیوانی وي دا وجه داو چې هغې لیوانی وو کنه اداغه یو پکې روغ لکه خلق وا چې د انډونیشیا خلک ولید نو خاندل به ورا په پوزو باندې ډیر کمزوري دي نو د پوزو بیا کې یې دي نو پوزې بالکل نشته نو نو چه ده پاکستانه با تلیوال تنو خواه ناگی ور پوری خاندل وی ناکو راگه ناکو اگر پوری خاندل بولی دکه آگی که ناکو نو کنا ندکه پده پوری خاندل کنا خواه دا مشرکان دی کنا دی مونگ تدکه لی ونی وی چه پخپل لی ونی دی ایس شیه نمانی خواه ولقد رآه بالأفق المبين يقينا لذلو ذي پیغمبر جبريل امين لرا پاک نارو کارو داسمان څنګه مخ کې تیر شو کنا سوره نجم کې ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى هغه دویم ځلو او دا لومبی لیدلو په ځمکه باندې په غار حرا کې لیدلی او د پیغمبر رضی خپل استاد جبریل لرا بالافق المبین په کنارو ښکارو د اسمان په خپل شکل کې لیدلو اسی خو به هر وخت لیدو اسی بنده په شکل کې او په خپل شکل کې یو ځل په ځمکه او دویم ځل په اسمان وما هو على الغيب بظنين او نه دا پیغمبر په وحي باندې بخل کون کې غیب نه مراد دلته کې وحي ده الله چې وتسرا لیږي نا خلق ته بیانې یو هر پکې نپریزي زکو تویلو چې ویل لم تفعل کې یو هر ذ پرې خو دو فما بلغت رسالته تا خپل پیغام اونرسو زنین بخل کون کی طویل شي یو قرأت کی پزوا سر راغلی ها پزوا سر اما هو علی الغیب بزنین اغه د ځن نه دی ځن ګمان ته وای اغه ګمان نزل ته بس ګمانی مراد ده نزل دا پیغمبر په دې وحي باندې بدنام چګنی چاته کړی دا چاته نظر رسولي چاته بیان کړی دی چاته نه دی کړی چاته دعوت پېښ کړی دی چاته نه دی پېښ کړی نه نه دا بدنام څوک په ځن شي لا ګولې زمانہ خو جدا جدا شوا اغیی که خوز اشکال نشتا چه بی زنین مانا بخیل نده بخیل او زنین مانا بدنام خوزی پل علمانو تا بکی اشکال پیدا شو چه دا خواه بیا دی خلقو تا مونگا تا دی یو ٹکی دا پارا نورانی قیده وایو چه وما هو علی الغیب زوادوه بی ظنین دا سوایا او کنا زوادوه وما هو علی الغیب بی ظنین دیر فرق ده زمکه از آسمان فراخ ده ولی زواد مخرج او طول خلده ده چه ده آغا اخیری علق چه ده چه ده آغین رواخلی ولیکن ده جب دوار طرفو نبا ده جام و سرا یو ده که او تردی جبی در سر پوری برا رسی دکه در زواد صفت تی استطالت چی در دی روگت حرف دیخوا دی روگت حرف دم روگت حرف بلنشتا طول خلینی ولی دا نو دا ادا کول دیر گران دی ادا زواد مخرج خو دیر لگ دا دی در دی مخامق غاخونو ویخو او در جبی سر چی در یو دی کن ازا الله بس مولانو پی جگاڑی جوڑ اکڑی نو چسوک با مخ کشنو زواد بیوی نو دیر خلق باتی نو دیر خلق باتی سب نو آتو ویده بس من نکی گزاز دواتی ده اجی چا بغدادوی نم باوات ویده دواتی ده ازواد ویده سرانوشتی نه خلقو بسی فدیمون دو ننکولو خواه او چې کله به قاری صاحب ته وي چیرته مونږ ته دا حرف صحیح کا ولو دا څنګه به وایي ولو نو که په خپل صحیح وي نو بل ته څنګه صحیح کول شو کاغه به ډیر صحیح وي چې ولو هغه یو داسې لګیاو او دغه وی چې ولغوالین تاسو چې سلام وګرځو نو یو مشر تاسو کو او استاد د بنی اسرائیل هغه غواوه تاسو ولغوالین او دا کومه غواوه دا خلق تیر شوی دنیا کې ښا چې زواد یې سم نشوي لنو نور به ستا پوس کې ښا وما هو بقول شیطان الرجیم او نه دی دا قران وینا د شیطان رټلی شوی فاین تذهبون یخلقو کم په لاله د حق نه کم په لو تختی د قران نه یو معنا دا د تاسو کوم په لاره ښه لکه مونږ به ځتیانو ته وي په عین ته ځهبون چرته دی قرآن له ناراضي کوم په لاره روانه دا لذي ته وي کنه چیرې قرآن دې پرې خوځنه ته کوم په لذي بل ځای خو د نجات نشتا بل ځای خو د کامیابی نشتا بل ځای خو د الله د رضا نشتا او صرف قران دې نه فاین تذهبون یا خلق تاسو کم پل لاړې زم دارې چې کم ځای کې بخلاصيږې عین المفر تخپل خلاصي زیاده معلوم دي انه الا ذکر للعالمین نه دې دا قران مگر عبرت او نصیحت د پاره د ټولي دنیا عالمین وه انس او جن ټول پکې رااله نو سوال پیدا شو دا څنګه عبرت هتی چانه دی واستې ک جنات کې انسانان دي ټول گمراه دي ټول مشرکان دي نو قران څنګه راغی د پاره عبرت شو دا د قران اصول دي ډیر بهترین ها تخصیص کوي چې نه نه عالمین کې به دومره وسعت نه کوي کنه او د عالمین ته ښکاره وګوره ظاهر ته وګوره ولي لمن شاء منکم ان یستقیم د عالمین هغه څوک مراد دي چې خوخی پتا زکی چې کلک شي ان یستقیم چې په دې قران باندې استقامت اختیار کړي پدې توحید باندې استقامت جوړ کی دغه یادې استقامت والا خلق هو اخو ډیر لګځي بیان د عالمین تفسیر وکړه کنه په خپل قران یو بصیر بعضو بعضا خبرو صحیح شو چې کله قران عام ذکر کی خو عام نه وره مونږ ته عام ښکاری اجه د قران په تفسیر کې او چشمو کې وګوري نه لکسانی لمن شاء تتن بدل ان عبرت دے خدا چا د پاره چې خوخی پتا زکی چکلک شی نبی سوال پیدا شو چې الله ډیر کم خلق دے چکلک ته استقامت والذی اړیر داسې دی چې غی بیا قضیه بیا وسلی دا ولی وما تشاؤنا الا ان يشاء الله رب العالمين الله یذک استاسو اختیار نشتا ستاسو خو خنشتان سچ کینو الله کیخه اختیار نشته ده دا معتزله دي گمراه خلق ده ها اوی وی سکارونه انسان په خپل کوي وای قران خو یې نشی کوله اما ته شاوونه تاسو نه غواړی یو کار تاسو نه خوښوي یو کار مگر الله چې دا الله خو خشي چې پالون کې د ټول جهان دی د چې اختیار نشته ها سورۃ انفطار